پاپا آج کل درس قرآن میں لوگ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، مگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ سلسلہ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ درس قرآن بہت ہی عظیم الشان کام ہے، مگر دعوت اسلامی ہے یہ عوامی تحریک ہے، اس میں درس قرآن دینے والے لائے کہاں سے، اور اس کا پیغام تقریباً 60 ممالک میں پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اتنے درس قرآن والے لائیں کہاں سے کہ جو درس قرآن دینے کے اہل ہو؟ دیکھیں آج کل درس قرآن تو ہر ایک دے رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن سچی بات یہ کہ درس قرآن دینا ہر عالم کا کام نہیں ہے، ناراض نہیں ہوں۔ آپ تفسیر نعیمی جلد پہلی میں تھوڑا تفسیر کے اصول، قواعد، ضوابط، شرائط کو ایک نظر دیکھ لیجیے مہربانی کر کے، اور اپنے اوپر بھی غور کر لیجئے کہ کیا آپ تفسیر بیان کرنے کے اہل ہیں؟ خالی درس نظامی کرنے والا اگر مسند قضا سنبھال لے یا رئیس الافتاء بن جائے تو ٹھیک ہے، آج کل تو ہر نے کہ ہر ایک کو لفظ مفتی تو سب کے ساتھ لگائی دیتے ہیں، درس نظامی کیا تو مفتی لکھ دیتے ہیں، بلکہ طالب علم کے ساتھ مفتی لکھ دیتے ہیں، ابھی تو وہ پڑھ رہا ہے۔ اس لیے درس قرآن کا اہل جو ہے نا یہ ہر ایک نہیں ہوتا، بعض لوگ درس قرآن دیتے ہیں جب ان کے کیسٹیں وغیرہ سنتے ہیں تو سر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کیا بےچارا درس قرآن، تو نام رکھ دینا درس قرآن وہ بہت آسان ہے، اور قرآنی آیت پڑھ کر اس کے تحت بیان کر دینا یہ بھی بہت آسان ہے، لیکن واقعی شرعی طور پر درس قرآن بیان کرنا یہ سہل نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ تفسیر بالرائے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اسی طرح حدیث پاک کی شرح بالرائے یہ بھی حرام ہے۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ کنز الایمان شریف کھول کر اس کا ترجمہ بیان کر دے، اور اسی میں جو لکھی ہوئی تفسیر صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی وہ تفسیر ایز اٹ از پڑھ کر سنا دے، تو یہ آپ کا نفس گوارا نہیں کرے گا نا، انہوں نے یار یہ تو کوئی اردو جانتا ہو پڑھ کے سنا دے گا، مولانا کا کیا کمال ہے؟ تو آپ کو تو با کمال بننا ہے، اس کا کیا؟ تو با کمال بننے کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ قرآن شریف بھی آپ کے سامنے نہ ہو، ترجمہ بھی سامنے نہ ہو، آیت بھی زبانی پڑھیں، اور ترجمہ بھی اونٹ پٹانگ یا پٹانگ اونٹ جو بھی آپ کو آتا ہو، وہ اب یہ تو عوام ہے بیچارے، عوام کو کیا پتا کہ آپ مطلب کیا کیا گل کھلا رہے ہیں؟ اگرچہ آپ کو تھوڑی بہت عربی آتی بھی ہے، لیکن ترجمہ قرآن اپنی مرضی سے بیان کرنا، اگر یہ ہر عربی دان کے لیے ہوتا تو پھر اتنے ہمارے علماء نہ ترجمے کر کے جاتے نہ تفسیریں لکھ کر ہمیں دے جاتے، ٹھیک ہے؟ سب مطلب اپنے اپنے طور پہ، جس کو عربی آتی ہے ترجمہ کر لو، تو میرے بھولے بھالے بھائیوں قرآن پاک کا ترجمہ وہی کر سکتا ہے جس کی تفاسیر پر نظر، ورنہ صرف عربی الفاظ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا قرآن پاک کا، نہ ہی حدیث کا، حدیث کا ترجمہ بھی وہی کرے گا جس کی شروحات پر نظر ہونا ضروری ہے، میرے آقا اعلی حضرت کی نظر تھی تفاسیر پر، امام المفسرین تھے، تو انہیں ان کو اصرار کیا آپ کے خادمین نے، شاگردین نے، جن میں خاص کر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ حضرت آپ، پھر اعلی حضرت نے وقت نکال کر تھوڑا تھوڑا ترجمہ لکھوایا، املا کروایا، کنز الایمان اسے اعلی حضرت نے بیٹھ کر کو بند کمرہ کر کے وہ نہیں بلکہ لکھوایا ترجمہ، تو یہ اعلی حضرت کی فطانت تھی، ذہانت تھی، کہ جب اعلی حضرت یہ ترجمہ لکھواتے تھے تو جا کر علماء اس ترجمے کو تفاسیر سے ملاتے تھے اور سر پکڑ لیتے تھے کہ اعلی حضرت ہیں کیا، کیا چیز ہے کہ ترجمہ خالی املا کروا رہے ہیں اور سارے کا سارا تفسیروں کا عکاس ہے، سب تفسیروں کے عین مطابق ہے، اس لیے مطلب سمجھا کریں اس بات کو، ہر ایک کا کام ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ہم مطلب ایسے مفسر اعظم دعوت اسلامی میں کہاں سے لائیں؟ اگر ہم نے کوئی درس قرآن والے تیار دو چار کر بھی لیے تو 60 ممالک میں اگر ان کا ایک ایک ٹکڑا بھی بھیجیں گے تب بھی پورے نہیں ہوں گے، تو یہ اپنی ہے عوامی تحریک، عوامی انداز، اور عوامی انداز زیادہ کامیاب ہے۔ تفسیر قرآن کو دیکھو، میں نے غلط نہیں کہا، جبکہ وہ واقعی درس قرآن ہو تو نور علی نور، ہاں جو مطلب اس کے اہل ہیں واقعی، جو میں نے عرض کیا اگر وہ میری باتیں سمجھ آتی ہیں اور اگر درس قرآن وہ دیتا ہوگا اور اہل نہیں ہوگا نا تو مجھ پر غصہ آ رہا ہوگا، پھر ابھی کچھ نہیں بولے گا، ابھی کچھ نہیں بولے گا، چٹھی بھی نہیں لکھے گا ابھی، پیچھے جب کوئی یعنی کہ معتقدین کے سامنے کچھ تو بولنا پڑے گا نا، اپنا درس قرآن باقی رکھنا ہے، یہ کیسے اعتراف کرے گا کہ آج تک میں درس قرآن دیتا رہا وہ میری غلطی تھی کہ میں اہل نہیں تھا اور لگا ہوا تھا، تو وہ تو اپنی شان کے خلاف ہے، تو اس لیے پھر ہو سکتا ہے کہ میری تغلیط شروع ہو جائے پیچھے سے، سامنے سامنے ہو جائے تو بہت اچھا ہے، میری بھی اصلاح ہو جائے، تو آپ تو اہل محبت ہیں الحمدللہ، تو اس لیے مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنا عوامی طریقہ جو ہے نا وہ مدینہ مدینہ ہے۔ آپ بتائیے کہ اس وقت ساری دنیا میں اہل حق کی سب سے بڑی تحریک کون سی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اپنا عوامی طریقہ کامیاب ہے اللہ کے فضل و کرم سے، درس قرآن بھی جو اہل ہو بے شک وہ دے اس کی ممانعت نہیں، درس حدیث بھی دے، لیکن دعوت اسلامی کے تحت ہم لوگ اسی لیے نہیں دے رہے کہ اگر آپ اہل ہیں اور دعوت اسلامی کے نام سے دیں گے تو آپ کو دیکھ کر کوئی نا اہل بھی شروع ہو جائے گا، وہ دعوت اسلامی کے طریقہ کار میں یہ بھی ہے، تو اسی لیے ہم لوگ اس سے گریز کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں تاکہ اسلامی بھائیوں کو مطلب دینے کے بعد بیان، تو بیان میں بھی تو قرآن کی آیت تو پڑھی جاتی ہے نا، حمد و صلاۃ ہوتی ہے، حدیث پاک کب بیان ہوتا ہے، بھائی ایک آدھ آیت تو میں نے بھی پڑھی تھی نا، دوران جواب الحمدللہ قرآن و حدیث ہی کے گرد ہم تو گھوم رہے ہیں نا، اسی کی تو باتیں ہو رہی ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو الحمدللہ، بس ہمارے ان بیانات کا نام درس قرآن نہیں ہے، بیان کا نام درس قرآن رکھ دیں گے تو آپ نفسیاتی طور پہ مطمئن ہو جاؤ صاحب درس قرآن ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ جو بھی وہ چل رہی ہے درس قرآن کے نام پر تو یا میں آتا ہوں، تو نعوذ باللہ یہ کہ کیوں اپنی آخرت کو داؤ پر لگائیں، تو ہم نے تو اپنا عوامی انداز رکھا ہے کہ عام اسلامی بھائی جو تھوڑی بہت اردو جانتا ہے وہ مختلف علماء اہل سنت کی کتب سے اپنی ضرورت کے مضامین کا فوٹو کاپی اس کے تراش لگا کر ڈائری پکڑ کے شروع ہو جائے بیان کرتا، اور ماشاء اللہ ترکیبیں بنی رہی ہیں الحمدللہ، آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس لیے وہ انداز وہی ہو جو سب کو چلے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی